Ayetin manası şöyle: وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ Onlara tattıracağız elbette. مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Büyük azaptan önce onlara küçük azabı, yakın olan azabı, yakın olan azabı tattıracağız. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler. Şimdi burada ayeti kerimeden çıkartacağımız önemli hususlar şunlar. Birincisi, iki türlü azap var. Bu azaplardan birisi yakın olan azap, yani bu dünya azabı, dünyevi azap. Biri de ahiretteki büyük azap. Demek ki dünyadaki azap küçük oluyormuş, ahiretteki azap büyük oluyormuş. Ve Allah-u Teala işlenen günahların karşılığı olarak bu dünyada da azap veriyormuş. Bunun maksadı ne? Sorusunu sorsak, niye ya Rabbi ahiretteki büyük azap dururken bu dünyada niçin küçük azap ediyorsun diye bir soru yöneltirsek ayete, ayetin sonu cevabı veriyor. Bu dünyada azap veriyorum dönersiniz diye. İyiye dönersiniz diye. Anlar da iyiye dönersiniz diye bir uyarı olarak size bu dünyada küçük azap veririm. Bu demektir ki insanoğlu şuursuz olduğu için, bilinçsiz olduğu için genellikle biz bu dünyada çeşitli şekillerde azabı tadıyoruz ama farkına varmıyoruz. Farkına varmadığımız için ondan ibret alıp da doğruya yönelemiyoruz. Nedir bu azap? Küçük azap. Dünyada çeşitli azaplar var. Toplumsal azaplar var. Ferdi azaplar var. Ferdi azapların çeşitleri var. Aileden problem olur başına, çocuğun başına problem olur. İşte bir azap. Sıkıntıya düşersin. Kumar oynarsın, karı kıza gidersin, içki içersin, ekonomini kaybedersin. Asa bir azap. Yani çeşitli ferdi manada azaplar vardır. Psikolojik manada azaplar vardır. Bir de sosyolojik manada azaplar vardır. Sen 1854 tarihinde ilk defa Osmanlı Devleti borçlanıyor. Aldığı borcu işte Dolmabahçe Sarayı'nı yapıyor. Neye yarıyor Dolmabahçe Sarayı şimdi? Alıyorsun borç parayla Dolmabahçe Sarayı yapıyorsun. Lüks. Bak işte, o ekonomi battı. O Osmanlı'nın ekonomisi battı. Para altındı. Altın. Altını para yapmıştı. Ama öyle yanlış harcamalar, lüks. Elinden o serveti alırım diye alalım. Bu da bir azap. Farkında değiliz. Bir toplumun gerilemesi, ulaştığı seviye duramazsa, o ulaştığı seviye layık üretim yapamazsa, bilgi üretimi, teknoloji üretimi yapamazsa, Allah-u Teala diyor alırım o iktidar elinden, düşürürüm onu en aşağı seviyeye, asabi azap, toplumsal azap. Ama bütün bu azaplar saydıklarımız dünyevi oluyor ve küçük azap oluyor. Bunların adı küçük azap. Ama bunun arka planı ahirettedir. Şimdi şu çıkıyor. Hac suresindeki ayete gidersek şu çıkıyor. Allah sevdiği kullarına bu dünyadaki azaptan verir, küçük azaptan verir. İyi dinleyin. Görürsünüz şimdi o efendim şaşa içinde yaşayan, inanmayan, dinle minle alakası olmayan adamlar hiç hasta olmaz. Onlar öyle böyle yaşıyorlar. Zannedersin ki ya onlar iyi yolda galiba. Zavallı Müslüman azapmış, işte hastalıktan çeker, şundan çeker, bundan çeker. Bu türlü problem. Allah diyor ki ben bazen sevdiğim kullarıma bu dünyada veririm ona azabı ki küçük azap olsun, öteki dünyada o büyük azaptan vermeyeyim ona diye. Bunu böyle yorumlayacaksınız. Ama bütün bunun maksadı ne? Dünyada azap vermemin maksadı ne? Dönmeyi meydana getirmektir, dönüştür. Azap bir ibret meydana getirmeli ve insanı aklını başına aldırmalı ve insan doğru yola dönmeli diyor Allah-u Teala. Ve sonra geliyor bir soru soruyor Yüce Allah. Ve men azlemu mimmen zükkira bi ayati rabbihi sümme a'rala anha inna minel mücrimine muntakimun diyor. Ve men azlemu, kim daha zalimdir? Allah soruyor. Daha zalim kimdir? Mimmen zükkira bi ayati rabbihi, Rabbinin ayetleri anıldığı zaman sümme a'rala anha, ondan yüz çevirdi. Allah'ın ayetleri anılıp da ondan yüz çevirenden daha büyük zalim kimdir diyor. Yani eşittir Firavun. Bu adam eşittir Firavun. Dünyanın en büyük zalimi Firavun. Kur'an'da öyle geçiyor. Firavun olduğuna göre ve Allah-u Teala da sorduğuna göre kim daha zalimdir? Benim ayetlerim anılıp da ondan yüz çeviren. İşte arkadaşlar, bizi batıran bu işte. Bizi bu dünya azabı getiren bu işte. Müslümana Allah'ın ayetini okuyorsun, hoşuna gitmiyor, hiç takmıyor. İşine uymuyor. İşine uymuyor ve takmıyor. Ayete yüz çeviriyor. Bırakın bunu. Profesörüne okuyorum ayeti, yüz çeviriyor. Evet evet. İlahiyatçı. Bırakın şimdi ötekini berikini ya. Halkı bırak. Böyle bir din adamı dünyayı batırır da, en büyük zalim. En büyük zalim de Allah'ın ayetini hiç okuyorum ayeti. Kardeşim bırak diyorum ona sen şimdi. Ahmet'in Mehmet'in fetvasını bana verme. Asa Allah'ın ayeti bitti. Ne konuşuyorsun da? Hiç takmıyorum. Olacak iş değil. Ve bir iş çıkardılar, Kur'an-ı yüncüler. Bize diyorlar Kur'an-ı yüncüler. Kur'ancılarmışız biz de, onlar Kur'ancı değil ha. Evet evet. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bu zalim adamda ne var biliyor musun? Onu bana bırak diyor Allah. İnna minel mücrimine. Bu suçlu adamdan muntakımın intikamı ben alacağım. Onun işi bana ait. Benim ayetim anılıp da benim ayetimden yüz çeviren adamından intikamı ben alacağım diyor. Allah-u Teala intikam aldığı insanlardan bizi uzak eylesin. Şimdi devam ediyor. Hazreti Musa'yı ele alıyor. Musa ile ilgili kitabını ele alacak. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, biz Musa'ya kitabı verdik. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ, ona ulaşacağından şüphen olmasın ya Muhammed. Buna şüphe etme. وَجَعَلْنَاهُ, biz onu kıldık. هُدَنْ لِبَنِي İsrail, İsrail oğullarına bir rehber kıldık. O kitabı. Değerli kardeşlerim, burada size bir ön bilgi olarak vermem gereken bilgi şu. İsrailoğullarına Allah-u Teala çok peygamber gönderdi. Süleyman peygamber onlardan, Davud peygamber onlardan, Musa peygamber onlardan, İsa peygamber onlardan. Yani bu büyük peygamberler var onlardan, hep İsrailoğullarından gelmiş. Bunun anlamı şudur. Allah İsrail oğullarını bir peygamberle terbiye edemedi. Bir sürü peygamber gönderdi, gene terbiye olmadılar. Bu iyiliğinize değil dedim. Bir Yahudi ile konuşurken Yahudi dedi ki biz dedi asil milleti dedi. Dedim ha niye dedim, nereden çıkıyor bu iş, asil millet nereden oluyorsunuz? Dedi bir peygamberlerin çoğu bizden geldi dedi. O sizin dedim iyiliğinize işaret etmez, kötülüğünüze işaret eder dedim yani. O kadar bataklık var ki bir sürü peygamberle kurutamadım bataklığı dedim. Sizin şahsiyetinizin pisliğini ifade eder dedim. Bu iyiliğiniz değil. Adam oldu kıpkırmızı. Dediğine de diyeceğine de pişman oldu adam. Şimdi burada İsrailoğulları gerçekten dünya tarihinde tipik bir kavim. Çok tipik bir kavim. Bakın mesela çok ilginçtir bunun İsra suresinin baş tarafında onlarla ilgili bir ayet var. Bak şimdi söyleyeyim size. وَقَلَيْنَا اِلَى بَن۪ي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوَّنْ كَبِيرًا. Bu Yahudiler diyor Allah-u Teala, dünyada iki defa fesat çıkaracaklar. İki büyük fesat çıkaracaklar. Nedir o fesat diye soruyoruz buraya. Cevabı yok. Cevabını vermiş 6. cüzde. Bak şimdi ne cevap veriyor da. Çok ilginç. Bak. Ha burada. Bak şimdi. Küllemâ evgadû nâran lil harbi edfe'ehallâhu ve yes'avne fil ardı fesâdâ. Ha işte fesat çıkarırlar. İki defa fesat çıkarmanın ne manaya geldiğini söylüyor Allahullah. Allah-u Teala onlar harp ateşini yakarlar, savaş ateşini yakarlar bu Yahudiler diyor Allah burada. Aynen bak, evgadu naran, ateş yakarlar, ateş. Lil harbi, savaş için. Bu insanlar diyor Allah-u Teala dünyayı savaşa verirler diyor. Savaşın ateşini yakarlar. Ben de giderim diyor Allah-u Teala onların ateşini söndürmeye. Etfe'ehallahu, Allah da onların ateşini söndürür. Ama bu insanlar diyor Allah-u Teala savaşı kabartarak, savaş alevlemesi yaparak dünyaya ateşi yakarak fesada verirler diyor. Demek ki bu insanlar insanlığı ateşe atıyorlar savaşa, arkadan bakıyor ısınıyorlar. Bazen kendileri de yanıyor ha, Hitler onları da yaktı. Hitler onları fırınlara attı, yaktılar. Siz mi ateş yakıyorsunuz? Savaş ateşi yaktı onları. Evet. Yani çok ilginçtir. Tutarsız davranışlar olduğu için Allah-u Teala diyor ki ben Musa'ya kitabı verdim ve onu ben İsrail oğullarına rehber kıldım. Tevrat'ı. Aslında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya Tevrat'ın verildiğine dair bir ayet yok. Bugün yazdım onu, tefsiri yazarken bugün sabahleyin yazdım onu. Kur'an'da hiçbir ayette Hazreti Musa'ya Tevrat'ı verdim diye bir ayet yoktur. Fakat biz kültür olarak böyle biliyoruz. Biz biliyoruz ki Tevrat Hazreti Musa'ya gelmiştir. Ama Kur'an'da öyle bir ayet yok. İsrail oğullarına gelmiştir. İsrail oğulları diyor ama Hazreti Musa demiyor. Ama biz Hazreti Musa'ya geldiğine dair bütün şeylerimiz ittifak halinde, dinler tarihi ittifak halinde. Yahudiler de ona inanıyorlar. İşte biz de öyle inanıyoruz. Ama Kur'an öyle söylemiyor. Ve cealna minhum e'immeten yehdûne bi emrina lemma sabaru ve kânû bi âyâtina yûkinûn. Evet. İşte buraya geldik şimdi. Ve cealna minhum, o İsrail oğullarından yetiştirdim diyor Allah-u Teala. E'immeten önderler, imamlar. İmam önder demek. İmam devlet başkanı demektir aslında. Hazreti Ömer kendini imam olarak tanımlamıştır. İmam önder manasına geliyor. Önde olduğu için, size namaz kıldırdığı için onun adı imamdır. Ama aynı zamanda siyasette olan adam, önde olan adama da imam denir. Eğitimcilerde önde olana imam denir. Ama her halükarda İmam kelimesinin manasını öğrendiniz şimdi. Önder demektir. Toplumu arkasına alıp önüne geçip rehberlik yapan, yol gösteren, fikriyle, düşüncesiyle, hareketleriyle ona önderlik yapan adam manasına geliyor. Ve Allah-u Teala diyor ki ben İsrail oğullarından e'immeten önder yetiştirdim. Bu önderin manası e'imme kelimesinin peygamber olduğunu söyleyenler de var. Onlardan peygamber yetiştirdim diyenler de var. Yehdûne bi emrina, benim emrimle, benim iznimle insanları doğru yola götürürler. Lemma sabaru ve Onlar sabrettikleri müddetçe, dayandıkları müddetçe, efendim Allah'ın yolundan gitmekte ısrar ettikleri müddetçe, ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn, onlar bizim ayetlerimize derinden inanıyorlardı. Sağlam bir inançla inanıyorlardı. Şimdi burada Allahu Teala, arkadaşlar, şimdi Enbiya suresine gideceğiz. Orada da aynı benzer bir ayet var. Fakat burada şunu vurguluyor. Bir milletin içinden önderler yetişmedikçe o millet doğru yolu bulamaz. Yani millete yön veren, milletin beynini, gönlünü Allah'a doğru yönelten, hidayete doğru götüren mütefekkir insanlar, ilim adamları ve çok ileri görüşlü olan din adamları, yani ilim adamı ama din adamı, ilim adamı olacak, bu yetişmesi lazım diyor Allah-u Teala. Aynı ayetin Enbiya suresindeki versiyonu var. Versiyonu anlıyorsunuz değil mi? Yani benzer ayetin aynı mesajı veriyor. Ve ce'alnâhum e'immeten yehdûne bi emrina. İshak'la Yakub'u kastediyor. Sağdaki ayette o var. Bir evvelki ayette İshak'la Yakub'u. Onları imamlar kıldım. Yehdûne bi emrina. Bak aynı. Emrimizle insanları yola götürürler. Burada bir emrina kelimesi şirkten kurtarıyor ha. İyi dinleyin beni. Felancı felancıyı doğru yola getirdi dedin mi şirke girdin. Felancı felancıyı ya rehberlik etti Allah'ın emriyle. Allah'ın izniyle demek mecburiyetindesin. Allah kendisi öyle söylüyor çünkü. Bak ne diyor? Benim emrimle insanları doğru yola getiren imamlar yetiştirdim. Ve evhayna ileyhim, onlara vahyettim. Fi'lel hayrati, iyi amelleri, iyi eylemlerin neler olduğunu ben onlara bildirdim. Ve ikame salati, namazı kılarlar. Ve ita'ez zekatı, zekatı verirler. Ve kânû lenâ âbidîn, bize kulluk ederler onlar. Ha şimdi şu çıkıyor meydana. Şimdi bu ayeti kerimeyi kaybetmeyelim. Şimdi bir toplumun önderleri Allah'ın emriyle ancak insanlara doğru yolu gösterirler. Allahu Teala diyor ki ben o önderlere, peygamber onlar çünkü, İshak'la Yakub'u kastediyor, iyi fiilleri vahyettim. Bundan şu çıkıyor. Hangi davranışın iyi olduğunu belirleyen Allah'tır. Senin benim dememle hangi davranışın iyi olduğunu tespit etmemiz mümkün değildir. Buna objektif bir bilgi gerekiyor. Objektif, tarafsız demek objektif burada. Yani insan nefsinin karışmadığı, insan düşüncesinin karışmadığı bir bilgiyle ancak hangi davranışın iyi olduğu belirlenebilir. Burada Allah-u Teala diyor ki ben onlara vahyettim fi'lel hayrati, iyi davranışları, iyi eylemleri diyor Allah-u Teala. Ha şimdi çıkıyor mu buradan bir soru soruyoruz. Dine olan ihtiyacımız nedir? Allah'ın vahyine ihtiyacımız nedir diye bir soru sorarsak, hangi davranışın iyi, hangi davranışın kötü olduğunu belirleyen bilgiye vahiy diyoruz. Onun için bizim dine ihtiyacımız var. İnsanların eline bırakırsanız bana göre şu davranış iyidir. Ona göre o davranış iyidir. Eski Yunan'da hırsızlık yapmak şerefti. Eski Yunan'da, Atina'da hırsızlık yapmak şerefti. Afrika'ya gidersin, bir insanın kafasını kesip getirmedikçe seni yetişkinler grubuna kabul etmezler kabilelerde. Eski kabilelerde bir delikanlının yetişkinler sınıfına alınabilmesi de intişuyuma ayinleri yaparlardı. İntişuyuma ayinleri, sosyolojide geçer bu. Bu intişuyuma ayinleri nedir biliyor musun? Bir delikanlı bir adamın kafasını getirdiği zaman da yetişkin grubuna girer. Hristiyan bir doktor gitti bu kabileye. Sosyolojide geçer bu. Hristiyan bir doktor. Kabilenin reisine dedi ki bu doktor, Hristiyanlığı yaymak için gitti oraya. Dedi ki ya, aslanın kafasını getirmek mi daha zor dedi, insanın kafasını mı getirmek mi daha zor dedi. Aslanın kafasını getirmek daha zor dedi. O zaman dedi aslan kafası getirtirelim buna, insanı kestirmeyelim dedi. Aslan kafası getirsin, öyle kendi erkekliğini ispat etsin dedi. Ve o adeti değiştirdi yani. Bu geçer evet, sosyolojiye geçer bu. Şimdi intişüyüme hainleri, bir delikanlının kendisini erkekliğini ispat etmek ve yetişkinler grubuna almak için o iş yaptırılırmış ona şeyde, kabilede. Orada da insan kafası kesmek yetişkinler grubuna girmek için iyi geliyor. Demek ki insanlar neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamakta zorluk çeker. Çünkü nefis karışıyor, akla müsaade etmiyor çalışmaya nefis. Aklı muhtar bıraksa, serbest bıraksa, akla hürriyetini verse insanoğlu, o onu iyiye götürür. Ama maalesef devreye nefis girdiği için akıl çalışmıyor. Bu sefer nefis dediğini dikte ettiriyor insanoğluna, insanı köleleştiriyor. Ve bu sefer de insanoğlu neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemiyor, karıştırıyor. İşte Allah-u Teala diyor, ben vahyediyorum bunu diyor. İşte dine bunun için ihtiyacınız var. Dine bunun için ihtiyacınız var. Onun için ben gönderiyorum size bu kitabı diyor Allah-u Teala. İnne rabbeke, elbette ki senin Rabbin ya Muhammed, hüve yafsılü beynehum, onların arasında hüküm verecek. Yevmel kıyameti, kıyamet günü, fîmâ kânû fîhî yahtelifun, bu dünyada ihtilaf ettikleri konuda Allah-u Teala onlar da mahşerde hükmünü verecektir. Şimdi arkadaşlar dikkatini çekiyorum bu ihtilaf kavramında. Muhalefet kelimesi bundan gelir. Yani muhalefet kelimesi demokraside, demokrasinin demokrasi olabilmesi için muhalefet şarttır. Muhalefetin olmadığı bir yerde iktidarı elinde bulunduran adam sorumsuzca davranır. Muhalefet olduğu bir yerde iktidarı elinde bulunduran adam sorumsuzca davranamaz. Onu ikaz eden, uyaran, onu halka şikayet eden bir grup olacak. Bu doğal olarak bulunması gerekir. Aksi takdirde demokrasi olamaz. Şimdi bu yahtelifun kelimesi, muhalefet kelimesi bundan geliyor dedim. Kökü bundan geliyor. İhtilaf etmek manasına geliyor. Bir şeyi lüzumsuz yere tartışmak olayı. Lüzumsuz yere tartışmak olayı. Şimdi bu tartışma, aha bizim tartışıyoruz ya işte, görüyorsunuz hocaları neler yapıyoruz. Darmadağın ediyoruz biz. Dini hükümleri darmadağın ediyoruz. Ne güzel tartışıyoruz. Ne güzel kavga ediyoruz değil mi? Bir türlü bizi bulamıyorsunuz, tutamıyorsunuz bir yerde. Ya hocam Allah aşkına beynimiz karıştı diyorsunuz. Ya bu ihtilafı kaldırın ortadan diyorsunuz değil mi? Rahatsız ediyoruz sizi biz. Biz rahatsız ediyoruz sizi çünkü dini bilmiyoruz biz. Dini bilmeyen bir adam doğrar. Dinin kurallarını, hükümlerini doğrar. La bilmeyen adam elini de doğrar. Kaçın bıçakla kabak kesmesini bilmeyen bir adam elini doğrar. Çocuğun eline vermiyorsun bıçağı. Niye doğrarsın elini yavrum diyorsun. Bizim şimdi hocalarımız oldu efendim çocuk. Doğruyoruz, dini doğruyoruz. Ama bunu İsrailoğulları da yapmış. Bu ihtilafa bakın şimdi, gideyim bak şimdi bak. Bakara suresindeki ayet dedi, bak gel buraya bak şimdi sana anlatayım dedi. Bak. Sen şimdi öyle konuşup durma orada. Ben buradayım dedi şimdi bak. Kânen nâsü ümmeten vâhideten feb'atallâhun nebiyyine beşine ve müdü ve enzele mâhumul kitâb bil hakil liyahkime beynen nâsü fî mehtelefû fîh ve mehtelefe fîh illellezîne ûtuhû min ba'di mâ câetumul beynâtu bagyen beynâhu. Ya ben onlara kitap gönderdim o İsrailoğullarına diyor Allah-u Teala. İstedim ki ihtilaf ettikleri şeylerde barışa gitsinler diye. Ama ne yaptı ki, ne yazık ki onlara bilgi geldikten sonra kıskançlıktan dolayı diye ihtilaf ettiler diyor Allah-u Teala. Hocalar kıskançlıklarından dolayı kudurdu, kudurdu. Allah söylüyor bunu. Aynı işini yapıyoruz biz bunu şimdi. Hocalar onlar kıskançlıklarından dolayı kudurdular ha. Görüyorsunuz onları açık oturumda, dinliyorsunuz onları değil mi? Kur'an yok. Kur'an'a kim gidecek ya? Hem de bilgi geldikten sonra diyor Allah-u Teala ayet. Öyle Kur'an'da bir tane daha bir yer daha var ha. Kur'an bilgi geldikten sonra ihtilafa düştüler. Sebebi ne biliyor musun? Aralarındaki kıskançlık. Şimdi hocalar birbirinin fetvasını kabul etmiyor. Kim ki ben kabul edeceğim onun fetvasını diyor adam. O kim ki? Ben de bir fetva veririm canım. Ben adam değil miyim ya? O ben adam değil miyim? Arada Kur'an zahmet çekiyor. Aradan Allah'ın hışmını, Allah'ın gazabını toplumun üzerine getiriyor bu din adamları. Sözüm ona, alim bunlar. Olacak iş değil. Bunu İsrailoğulları yaptı arkadaşlar. Kıskançlık. Halbuki ilim adamında kıskançlık olmaz diyor Allah-u Teala. Bunu anlatıyor. Ya kardeşim, adam ilmi yutmuş ama kursağında kalmış. Boğuluyor. Mideye inmedi ki, şahsiyetine inmedi ki bilgi. Gönlüne inmedi ki kardeşim. O alçak gönüllülüğü getirsin ona. Kursağında duruyor. Boğuluyor. Ya kardeşim, fetva veriyor adam. Acaba Kur'an'da var mı yok mu? Eden yok. Bakın arkadaşlar, bu çok ciddi bir olay. Bu zannetmeyin sadece o açık ortalığında kalacak o ihtilaflar, ama bu ahiret aşacak. Ahire gidecek Allah. Ahirete ben fetva vereceğim diyor. Bakın, çok ciddi bir bilgi veriyor bize Allah burada. İsrailoğulları, din adamlarının düştükleri ihtilafları mahşerde onlara anlatacağım ben diyor Allah-u Teala. O hükmü ben vereceğim. Ama demek ki buradaki tartışmalar o televizyonun bantlarına kalmayacak. Onlar ahirete gidecek. Ahirete gidiyor, kaybolmuyor onlar. Ve o ahirette çekecek beni Bayraktar Hoca. Rabbim diyecek ki, agile buraya bakayım. Buraya din adına bir şeyler konuşuyordun, fetvalar veriyordun, ihtilaflar ediyordunuz orada. O neydi? Abi anlat bana bakayım şimdi. Şimdi verme bakayım fetvayı. Orada Allah yanında değildi diye inanmıyordun değil mi bana? Ha şimdi gel bakayım buraya. Bu denecek. İşte ayet. Bu denecek. Böyle şey değil. Sen din hakkında fetva veriyorsun. Sen kim hakkında fetva veriyorsun? Allah hakkında konuşuyorsun. Sen Allah'ın avukatı mısın? Arkadaşlar, bu o kadar ciddi bir olay ki, İnanın başımıza taş yağdırıyor bu olay. Dini konular reyting konusu olamaz. Dini konular ihtilaf konusu olamaz. Biliyorsan bu kitabı söylersin, bilmiyorsan çekip gidersin. Adam koskocaman profesör diyor da ki, felancının kitabını okudun mu? Ulan niye demiyorsun da Kur'an'daki ayet okudun mu? Felancı bana din mi öğretecek? Ha işte bu arkadaşlar çok ciddi bir olay. Bunu bak orada aldı konu. Bak daha gidecektim, bak söylemiyorum size. En'am suresinin son sayfasına gidecektim. Gidemiyorum. Önümüzdeki akşam oraya gideceğiz. Mü'minin suresine gidecektim. Gidemedim şimdi. Bak onlar hep o ayetler başıma uçuştu şimdi. Dediler ki, hoca dikkat et, tam zamanı geldi, bizi söyle. Ezan okunuyu söyleyemiyorum. Heyecanımı bağışlayın. Çok fena durumdayız. Dökülüyoruz. Bu Allah'ın dinine hakaret etmekten dökülüyoruz. Allah-u Teala bu ilim adamlarını kıskançlıktan kurtarsın. Bagyen beynehum diyor Allah. Bagyen beynehum. Aralarındaki kıskançlık, ihtiras yüzünden benim dinim hakkında ihtilaf ettiler diyor Allah-u Teala. Soracağım bu soruyu ben. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene evvel Cebrail vasıtasıyla ne eziyetlerle bu topluma indirdi bunu, bu insanlığa Hazreti Peygamber. Ne savaşlar verdi. 40 yaşından sonra 63 yaşına kadar durmadan cepheden cepheye koşmadı mı? Koştu. Bu dini öğretmek için koştu. Ama bu dini insanların fetvasına göre, felsefesine göre fetva vermek için göndermedi. Bu dini öğrenilsin diye gönderdi. Ve ben ümit ediyorum ki Allah bize izan verecek, anlayış verecek ve biz bu Kur'an-ı Kerim'i rencide etmeyeceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'i rencide etmediğimiz müddetçe Allah bizi payidar edecektir. Buna emin olun. Bundan emin olun. İşte bu ihtilaf kelimesinden geldi bu olay. Allahu Teala dini doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına ne lazım?